know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. Een van de ballads van Mud. Altijd van die rocknummers in de jaren 70. Wel leuk hoor, trouwens, met prachtige danspasjes. Onvergetelijk als je zeker een top pop fan bent. Want daar waren mooie opnamen van. Oh Boy hoorde je en Suzanne en Freke voor met Als het avond is. Over een paar minuten gaan we het hebben over subsidie voor topklinische brandwondenzorg in Nederland. Het komt er zo meteen aan na Olivia Newton-John en He Ain't Heavy, He's My Brother. Ik ga praten met dokter Margriet van Baars. Ze is onderzoekscoördinator en hoofd epidemiologie van het BWC. Nou, dat vereist wat uitleg, denk ik. Mevrouw van Baars, welkom. Dank u. Het gaat over de topklinische brandwondenzorg in Nederland, want jullie hebben subsidie gekregen. Nou, daar zijn jullie heel blij mee, denk ik. Daar zijn we zeker blij mee. Inderdaad, wij hebben subsidie gekregen om onze topklinische zorg. We zijn erkend als topklinische brandwondencentra om die nog verder te verbeteren. Mm-hmm. En nou, daar worden mensen natuurlijk altijd blij van. Ja. En topklinisch, wat betekent dat topklinisch dat jullie dat zijn geworden? Jullie erkend zijn, zoals u zegt? Topklinische centra, dat zijn centra die op hun eigen vakgebied, op het terrein van zorg, onderwijs en onderzoek de toon aangeven in dit geval Nederland. En dat doen wij met de drie centra gezamenlijk. En dat was nieuw voor de subsidiegevers. Vaak is het één ziekenhuis, maar wij doen het met z'n drie en dat doen we al 25 jaar. Dus dat werd gewaardeerd? Dat werd gewaardeerd en nu ook dus in de vorm van een grote subsidie om die topklinische zorg nog verder te verbeteren. Ja, want we hebben het over de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam, hè? Ja. Ja. En daar doen jullie heel veel samen met elkaar. Dus ja, je hebt allemaal dezelfde soort patiënten, denk ik. We hebben natuurlijk dezelfde patiënten, daarmee ook vaak dezelfde klinische vragen. En daarmee kan je heel goed samen optrekken in bijvoorbeeld registraties. Wat voor patiënten hebben we? Mm-hmm. Wat voor oorzaken zien we opeens ontstaan? Hè? Lachgas of bio-ethanolkachels die opeens in de winkel staan. De oorzaken van de brandwonden eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar ook gewoon klinische vraagstukken. Hoe kan je je patiënten nou zo goed mogelijk behandelen? En daar gaat dit project echt over. Ja, dat is voor de patiënt natuurlijk. Maar u geeft ook aan dat u een cultuurverandering wil. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, dat samen beslissen met patiënten, dat is soms best nieuw. Mm-hmm. Een arts vindt soms ook dat hij of zij weet wat het beste is voor de patiënt. Maar de patiënt weet dat vaak zelf ook goed. Alleen je moet er dan samen uitkomen. En brandwonden is natuurlijk kan heel confronterend zijn. Ja, ja. Ja, we hebben natuurlijk heel vaak zijn het gelukkig kleine brandwonden, maar je hebt ook patiënten met uitgebreide brandwonden die hun hele leven de littekens mee zullen dragen en daar ook aanvullende zorg en langdurige zorg voor nodig hebben. En dan is het natuurlijk cruciaal om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk terug kunnen naar waar ze vandaan komen. Ja, en ook nog ondersteunen als ze teruggaan in de maatschappij. Want dan zijn ze wel andere mensen geworden misschien. Zeker. Ja. En die subsidie heeft u dan toch gekregen omdat het al zoveel jaren zo goed gaat eigenlijk met jullie? Ja. We hebben een aantal bouwstenen en met deze subsidie kunnen we die nog verder verbeteren. Kunnen we nog beter bekijken wat hebben patiënten nodig en meten we die effecten? Hebben we dat allemaal al geregeld? En ook bijvoorbeeld beslisondersteuningen bouwen, keuzehulpen noemen we dat. Zodat de patiënt kan kijken van nou, als ik inderdaad minder jeuk wil, wel, wat zijn dan de opties en wat past bij mij? Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat is inderdaad zo. Alles om het voor de patiënt nog beter te maken. En het kan altijd nog weer beter, want ja, de gezondheidszorg die gaat met grote stappen vooruit. Ook wat dit betreft, denk ik. Ja. Met elkaar ben je sterker. Okay. Precies. Ja. Als mensen wat meer willen weten over de brandwondencentra, kunnen ze op een website terecht ergens? Ja, wij hebben de website, even kijken, www.brandwondenzorg.nl. Mm-hmm. Daar staat heel veel informatie op. Via de Brandwondenstichting hebben we ook veel informatie. Ook op het moment dat je zelf nu met een wond zit. Ja. Dus er is op allerlei manieren is die informatie ontsloten. Ja, want die kleine brandwondjes kan je wel zelf verzorgen of via de huisarts. Zeker. Ja. Daar zijn heel veel anderen heel goed in. Het gaat echt, de brandwondencentra zijn bedoeld voor de patiënten waarbij extra zorg nodig is. Dat is heel duidelijk, ja. Want we kennen misschien de beelden nog van Volendam in dat tijd. En dat heeft heel veel indruk gehad natuurlijk. Maar daar zijn jullie druk mee bezig om dat als topklinisch brandwondenzorg in Nederland allemaal goed te doen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ik dank u wel voor het gesprek. Margriet van Baar over de brandwondenzorg in Nederland. Bedankt. spinning millions of miles away, tell us all about the human race, tell us from where we've come and who we are we the best of a distant star? Does it really matter that we're here? Is there a relevance, a thing we Middernacht, de late avond. You're damn sure of a lonely bed here takes on the cold. Lose a wife changed my life, we're not together. A canceled future, well it's hard on me. Gone, you gone, are you gone forever? Hope you love the baby I'm never gonna see. My light, it's gonna stand till my heart believes in what you chose. I won't let nobody carry this load for me. Guess I'll keep a hold on my sorrow. I've got to feel now all that you see, and I've got tears, in the morning. They ain't gonna tell me what to do. No, no, those tears, I know they're just my warning, reminding me I'm missing you. I've still got tears. Ik hoop niet dat het u morgen overkomt. Tranen in de ochtend. Wel een prachtig lied van de Beach Boys. Tears in the Morning en voor Kim Wilde. Een nummer van haar laatste album. Je hoorde Rosetta aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag zijn we er weer met De Late Avond. Dan ben ik er weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Tot besluit van de show The Motels en Suddenly Last Summer. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. Prachtige dromen. En ga je werken en blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik raad je aan om onze website eens te bezoeken. www.lateavond.nl. Maar je vindt ons ook op Twitter, natuurlijk LinkedIn en op al die andere sociale media en Facebook natuurlijk. Hè. Kijk daar maar eens en daar vind je iedere dag de inhoud van onze show. Als je even tijd hebt, breng een bezoek. Mooie nacht.